Piątek, 16 czerwca, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Filip Jarek i Anna Kowalik-Brankaty. Dzień dobry. Sejm przyjął uchwałę w sprawie unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Niewykluczone, że w tej sprawie dojdzie do referendum. W Brukseli podczas Narady Państw NATO padły kolejne deklaracje dotyczące dozbrajania Ukrainy. Polscy kibice pożegnają Kubę Błaszczykowskiego. Wieczorem w meczu z Niemcami ten wybitny piłkarz po raz ostatni zagra w biało-czerwonych barwach. Sejm przyjął uchwałę w sprawie unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Posłowie wyrazili sprzeciw wobec próby wprowadzenia tego rozwiązania, nad którym trwają obecnie prace w Brukseli. Za przyjęciem uchwały głosowało 242 posłów, przeciwko było 5, 34 wstrzymało się od głosu. 179 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu. Projekt uchwały przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek mówił, że stanowisko jego formacji jest jasne. Nie zgodzi się na przymusową relokację migrantów, którzy są niesprawdzeni. Dodał, że część krajów Unii Europejskiej próbuje zrzucić koszty gospodarcze i społeczne na inne kraje. Była pewna grupa państw, która godziła się na to, aby przyjmować w sposób niekontrolowany osoby, które napływały do Europy z Bliskiego Wschodu, z północnej Afryki. No i dzisiaj borykają się z gigantycznymi problemami społeczno-gospodarczymi i dzisiaj rzeczywiście chcą tymi problemami obarczyć również inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. My na pewno za te nieodpowiedzialne decyzje innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec, nie chcemy i nie będziemy brali odpowiedzialności. Podczas drugiego czytania projektu uchwały prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że sprawa relokacji uchodźców musi być przedmiotem referendum. Dopytywany o szczegóły Rafał Bochenek powiedział, że decyzje odnośnie szczegółów organizacji tego referendum są jeszcze przed nami. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie po południu zebrało się kierownictwo partii, by omawiać najistotniejsze bieżące sprawy. Narada trwała kilka godzin. Tomasz Zielenkiewicz. Politycy nie udzielali informacji dziennikarzom na temat ewentualnych decyzji. Prezydium Komitetu Politycznego według wcześniejszych informacji miało omawiać aktywność przedwyborczą partii. Jednym z tematów miały być też ewentualne zmiany personalne w rządzie. Między innymi powrót na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Te i inne ważne decyzje mogą być ogłoszone podczas kongresu partii. Odbędzie się on w ostatni weekend czerwca. Wtedy zaprezentowane zostaną kolejne propozycje programowe. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Są kolejne deklaracje państw Zachodu, w tym sojuszników w NATO, dotyczące dozbrajania Ukrainy, która walczy z rosyjskim najeźdźcą. W Brukseli, w kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, odbyło się 13. spotkanie grupy kontaktowej z udziałem około 50 krajów na czele z USA, które przekazują wojskowe wsparcie Ukrainie. O szczegółach Beata Płomecka. Wspieramy Ukrainę, bo nie chcemy dopuścić do tego, by po jej podbiciu Rosja poszła dalej, mówił wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Nie ulega żadnej wątpliwości, że takie są intencje prawdziwe Rosji, takie są intencje Putina. Amerykański sekretarz stanu Lloyd Austin podkreślał, że to będzie ciężka wojna, a czynnikiem przeważającym będzie to, kto wykaże się większą wytrzymałością i lepszym zaopatrzeniem. Dlatego naszym celem jest wspieranie Ukrainy i dostarczanie jej sprzętu wojskowego, którego potrzebuje, by osiągnąć sukces. Ukraiński minister obrony Oleksiej Reznikow mówił przede wszystkim z zadowoleniem o planach wyszkolenia pilotów. Otrzymaliśmy zobowiązanie, że kursy szkoleniowe się rozpoczną i że zbudujemy razem konsorcjum myśliwców. Wyszkolenie pilotów, jak mówił ukraiński minister, przyspieszy decyzję sojuszników o wysyłaniu myśliwców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po unieważnieniu umów kredytowych banki nie mogą domagać się dodatkowych opłat od konsumenta, orzekli sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdecydowali też, że nic nie stoi na przeszkodzie, by to kredytobiorcy domagali się teraz od banków rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Nie ma obaw o to, czy sektor bankowy sobie poradzi. Tak skomentował korzystne dla frankowiczów orzeczenie TSUE przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego profesor Jacek Jastrzębski. Jednocześnie zaznaczył, że koszt tego rozstrzygnięcia będzie duży zarówno dla sektora bankowego, jak i całej polskiej gospodarki. Nadzór finansowy od dłuższego czasu prowadził wobec banków, zwłaszcza banków frankowych, konserwatywną politykę, jeżeli chodzi o wypłatę dywidend. Ponadto banki w ostatnim czasie były beneficjentami też sytuacji makroekonomicznej, w szczególności istotnego wzrostu stóp procentowych, który przełożył się na ich dobre bieżące wyniki. Dzięki czemu możemy powiedzieć, że ten koszt takiego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mimo że jest kosztem bardzo dużym, jest z punktu widzenia polskiego sektora bankowego zarządzalny. Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, dysponuje dużymi buforami płynności. Wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Robert Weigel przyznał, że nie jest zaskoczony rozstrzygnięciem, które jest korzystne dla frankowiczów. Podkreślił przy tym, że orzecznictwo unijnego Trybunału jest prokonsumenckie i chroni obywateli przed bankami. gorzej dla nich być nie mogło chyba, więc mówiąc krótko, nie mogą banki walczyć już w sądach o jakiekolwiek wynagrodzenie, umowę. Jeśli jest nieważna, to po prostu trzeba się rozliczyć z tych pieniędzy, które się otrzymało, bez żadnych dodatkowych świadczeń dla banku, bez żadnego wynagrodzenia za to, że bank był nieuczciwy i tyle. A dodatkowo jeszcze poszkodowani kredytobiorcy mogą dochodzić odszkodowań od banków za swoje cierpienia, za problemy rodzinne. Unijni sędziowie rozstrzygnęli spór, podzielając tym samym korzystną dla frankowiczów opinię rzecznika generalnego Trybunału. Orzeczenie jest jednoznaczne. Unijne przepisy nie stoją na przeszkodzie, by konsumenci żądali od banków rekompensaty. Unijne prawo nie pozwala natomiast bankom, by dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś towarzyski mecz z Niemcami, który będzie jednocześnie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego z drużyną narodową. 37-letni skrzydłowy wystąpi w kadrze po raz ostatni. W barwach polskiej drużyny Jakub Błaszczykowski rozegrał ponad 100 spotkań. Powoli dociera to do mnie, że to już jest ten moment, w którym będę miał przyjemność podziękować za lata reprezentowania swojego kraju. Myślę, że przez te kilkanaście lat były momenty, w których mogliśmy się cieszyć, były momenty, w których ponosiliśmy porażki, ale tak jest też w sporcie, ale na pewno to, co dla mnie było bardzo ważne, to, żeby zawsze dawać z siebie 100% i myślę, że to w mojej ocenie, ale również, a przede wszystkim wasze, było zawsze na najwyższym poziomie. Mecz Polska-Niemcy odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Panie Kubo, to niech ten dzień będzie dzisiaj dla pana słoneczny, piękny i taki, jaki sobie pan wymarzył. No i oczywiście rzecz jasna z bramką strzeloną na koncie. Proszę państwa, w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Dzisiaj przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, zwłaszcza na północnych i na północnym wschodzie Polski. Temperatura od 17 na Podkarpaciu do 24 dzisiaj stopni Celsjusza w centrum, ale najcieplej będzie na Suwalszczyźnie. Tam termometry wskażą 25 stopni, w Dolinach Karpackich od 15 do 17, w burzach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Takie są prognozy od IMGW na dziś. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 6. Karol Gnat. Dzień dobry, witam państwa w ten poniedziałkowy poranek i zapraszam do godziny 8:45. Dzisiaj solo, niestety, ale mam nadzieję, że Radek wypocznie tak, żebyśmy mogli do państwa w poniedziałek powrócić. Ale u nas dzisiaj sporo ciekawych rzeczy związanych i z tym zakończeniem kariery Kuby Błaszczykowskiego, ale także z innymi wydarzeniami, o których warto napomnieć. Małgorzata Łukowska przygotowała program przy telefonie dzisiaj Bartek Bielecki, a za konsolą Agnieszka Łukasiewicz. 2 2 7 3 przypominam do nas numer. No i co? Zaczynajmy powolutku ten weekend. Jeszcze raz dzień dobry, witam. Green belts wrapped around our minds, an endless grupa Mius z utworem Uprising o poranku. Proszę Państwa, jakież to doniesienia z Wielkiej Brytanii. Tam na aukcję trafi list Wolfganga Amadeusza Mozarta, który, uwaga, uwaga, skarży się w tych listach swojemu przyjacielowi na przyszłą teściową. No i dzisiaj trochę wokół tego tematu jako powód do rozmowy krążyć będziemy, bo listy będzie można kupić niebawem. Nie wiem, czy ktoś się porwie na taką korespondencję, choć zaglądając do środka, mogłoby się okazać, że czeka na nas całkiem niezła lektura. Amadeusz Mozart bał się swojej teściowej. Wiemy to dzięki właśnie zachowanej korespondencji do swojego przyjaciela. Więcej po godzinie 7 Państwu opowiem, ale tak uznaliśmy, że to będzie ciekawy powód do tego, żeby porozmawiać trochę o tych relacjach pomiędzy zięciem a teściową. Wróciłem świeżo z Czech i Czesi opowiedzieli taki żart. Jak mają jakieś problemy takie rodzinne, to mówią zawsze tak, że wina leży po obu stronach. I po stronie żony, i po stronie teściowej. Tak tłumaczą wszystkie jakieś... Ale Czesi co do zasady obśmiewują różne, proszę Państwa, takie trudne sytuacje, w których trzeba usiąść i po prostu porozmawiać. To jeden z tematów, nad którym się pochylimy. Drugi to zajrzymy do Czaplinka, bo tam mieszkańcy chwalą się w sieci nowym rondem. Rondo Bolognese. Dlaczego tak zostało nazwane? O tym w programie już niebawem. Proszę Państwa, no i rzecz jasna czekamy na telefony. Na razie do godziny 6.30 wolne wnioski jeszcze przyjmujemy, o których możemy porozmawiać dzisiaj w programie. Przypominam, numer 22 73 i adres mailowy, gdyby ktoś chciał skorzystać z takiej formy korespondencji: karol.gnat@polskieradio.pl. Wasted. Pora na trójkę. Niebo mi robi za dach, przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Ale ja im przyło. 22 minuty po godzinie 6. Mieszkańcy Czaplinka, to w zachodniopomorskim, chwalili się wczoraj w sieci nowym rondem, Rondo Bolognese, bo tak je nazwało. Szkoda tylko, że istniało jeden dzień. To wszystko za sprawą poważnych utrudnień, które wystąpiły wczoraj na drodze krajowej numer 20. Na placu 3 marca rozlał się przewożony przez ciężarówkę ładunek, a tym ładunkiem były takie odpady poprodukcyjne po truskawkach i pomidorach. Stąd ta czerwona barwa. Niektórzy żartowali, że im dłużej strażacy będą sprzątać to, co wydarzyło się na rondzie, to będzie rondo keczupu. Tak, to ciekawe zdjęcie obiegły wczoraj internet. Firma, która przewoziła ten transport, przeprosiła, właściwie uprzejmie przeprosiła za zaistniałą sytuację i nieprzyjemności z tym związane. Nie szkodzi, trzeba było dopisać tylko smacznego i myślę, że ten zapach i ta piękna woń pulpy z truskawkami, która się wczoraj w Czaplinku roznosiła, to był obraz taki bardzo przyjemny, aczkolwiek pewnie sporo problemów dla samej firmy. Trzymamy mocno kciuki, żeby nic więcej się dzisiaj na drogach nie rozlewało, a doniesienia te najnowsze z dróg tych lokalnych i tych głównych już za chwilę w serwisie Trójki. Będzie również sport i pogoda. To wszystko przed nami. A muzycznie The Offspring o poranku. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

senatorów USA, która pozwoliłaby prezydentowi Joe Bidenowi przejąć i przenieść na Ukrainę w charakterze reparacji zamrożone w Stanach Zjednoczonych rosyjskie aktywa państwowe. Są różnice zdań w NATO dotyczące przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Polska jest zdecydowanie za. Ta sprawa to jeden z tematów spotkania ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli. W przyszłym miesiącu będą o tym rozmawiać przywódcy na szczycie w Wilnie. Nie jest tajemnicą, że przeciwnikami rozszerzenia sojuszu o Ukrainę są Stany Zjednoczone, dawniej gorący orędownik. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, ponadto spotkania z gwiazdami, wystawy, koncerty i wieczory literackie. W Zamościu rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry. Do festiwalowego konkursu zgłoszono 28 słuchowisk radiowych i 17 spektakli telewizyjnych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a więcej informacji w specjalnym serwisie Dwa Teatry Polskie Radio. Radio.pl. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7:00. To będzie wielkie święto na pewno dla kibiców i fanów Kuby Błaszczykowskiego, a tymczasem w studiu Mateusz Warianka, redakcja sportowa. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy od piłki nożnej, ale nie od wydarzenia, o którym wspomniałeś. Hiszpania zagra w finale Ligi Narodów. La Roja w półfinale pokonała 2-1 reprezentację Włoch i o trofeum zagra w niedzielę z Chorwacją. Hiszpania prowadziła te trzecie minuty po golu Jeremiego Pinio. W 11 wyrównał z rzutu karnego Ciro Immobile, a zwycięstwo swojej drużynie w 88 minucie dał Joselu. Przypomnę, że wcześniej Chorwacja pokonała po dogrywce Holandię 4-2. A wieczorem ostatni mecz w reprezentacji Polski zagra Jakub Błaszczykowski. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym zagrają towarzysko z Niemcami. Aż o szczegółach opowie Tomasz Kowalczyk. Jakub Błaszczykowski po raz ostatni wybiegnie jutro na murawę z orzełkiem na piersi. Będzie kapitanem, zdradził selekcjoner Fernando Santos. Do tej pory zagrał 108 spotkań w kadrze. Wystąpił na 3 wielkich turniejach. A jak sam mówi, żeby to osiągnąć, przeszedł trudną drogę. Nie było łatwo, gdybym na początku wiedział, ile tych zniesień, ile tych pagórków, ile tych wejść i zejść i niekiedy też obtarć będzie po drodze, to byłoby ciężko, ale myślę, że niekiedy dobrze jest, jak nie masz tej świadomości, tylko po prostu idziesz do przodu i się nie poddajesz. Gra w reprezentacji była dla Kuby Błaszczykowskiego wielkim marzeniem już od najmłodszych lat. Odkąd mogłem chodzić, odkąd mogłem prowadzić piłkę, to moim marzeniem była reprezentacja i to było marzenie, które udało mi się zrealizować i to marzenie pozwoliło mi, żebym po drodze gdzieś się nie zatracił. Myślę, że dla każdego młodego chłopaka z Polski to jest cel numer jeden. Dlatego wygrałem życie, bo też wiem, co po drodze musiałem przejść, żeby dojść do tego miejsca, żebym mógł tutaj dzisiaj z wami siedzieć, żebym mógł odpowiadać na wasze pytania. Jakub Błaszczykowski wystąpi jutro przez tyle minut, na ile będzie miał siły. Początek meczu Polska-Niemcy o 20:45. Dziś też oczywiście spotkania eliminacyjne, a przypomnę, że Polacy za 4 dni zmierzą się z Mołdawią o punkty eliminacji Mistrzostw Europy. Teraz koszykówka. Kinka Szczecin po raz pierwszy w historii wywalczył Mistrzostwo Polski. W 6 meczu finałowym szczecinianie pokonali Śląsk Wrocław 92-72 i w całej serii wygrali 4-2. Brązowy medal już wcześniej zapewniła sobie Stal Ostrów Wielkopolski. I na koniec jeszcze tenis. Magdalinet nieoczekiwanie odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Nottingham. Polka przegrała z dużo niżej notowaną Jodie Burch 5-7 i 3-6. Brytyjka w ćwierćfinale spotka się z inną polską tenisistką Magdaleną Fręch. To był Mateusz Warianka, który bardzo chciałby mieszkać w Niepołomicach. Tak, bardzo przyjemne. Co tam się panu podobało poza tym, że drużyna awansowała do ekstraklasy, proszę pana? Ludzie. Rynek. Pozdrawiamy ludzi. Taki mini Wawel, który tam też jest, także proszę, który gościł wielu znamienitych gości. Postać, tak, proszę pana, na twarzach Niepołomiczan, chyba tak trzeba byłoby powiedzieć. Teraz rumieńce się pojawiły. I korków nie ma. A, no widzi pan, to jest akurat... Jedne rondo, jedne światło na całe miasto, żyć nie umierać. Mateusz, dzięki serdeczne. Do usłyszenia później. W dzień zachmurzenie umiarkowane, proszę państwa, okresami duże, ale w Niepołomicach to słońce. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, zwłaszcza na północnym wschodzie Polski. Temperatura dzisiaj od 17 na Podkarpaciu do 24 w centrum i 25 na Suwalszczyźnie, a w Dolinach Karpackich między 15 a 17 stopni będzie się wahała temperatura. Uwaga, bo wiatr w czasie burz dzisiaj porywisty, nawet do 70 km na godzinę. Trójka.

Ta grupa Survivor, Burning Heart. 18 minut i będzie godzina 7. Japończycy testują najszybszą kolej na świecie. Oj, będzie bardzo szybko. Donoszą światowe media. Spoglądamy, proszę Państwa, o czym dzisiaj w portalach. No, sporo doniesień na temat Ukrainy. Od początku rosyjskiej agresji na ten kraj samoloty kanadyjskich sił zbrojnych dostarczyły Ukrainie ponad 5000 ton pomocy wojskowej, informuje kanadyjska minister obrony na Twitterze. Z kolei Hiszpanie wyślą Ukrainie 20 pojazdów opancerzonych i 4 czołgi Leopard. O tym także poinformował minister obrony Hiszpanii, pani minister Margarita Robles, podczas posiedzenia grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w formacie Ramstein. A z kolei amerykański okręt podwodny, o czym informują o poranku media, okręt podwodny o napędzie atomowym, bo to ważne, przybył do portu w południowo-koreańskim mieście Busan. Takie informacje dziś agencja informacyjna Yonhap przekazuje. Z takich mniej bym powiedział oczywistych, to włoskie media informują o długim, ponad półtora godzinnym spotkaniu Elona Muska, jednego z najbogatszych ludzi na świecie i potentata technologicznego, z panią premier Giorgią Meloni. To spotkanie odbyło się w Rzymie. No i w takim głównym serwisie informacyjnym Elon Musk wieczorem w telewizji włoskiej zaapelował do Włochów: uwaga, miejcie dzieci. No, nie wiemy, czy to wnioski wyciągnięte po tej półtora godzinnej rozmowie, czy nie, ale taki apel ze strony Elona Muska do Włochów się pojawił. Chyba głęboko do serca wziął sobie ten apel Al Pacino, ale o wiele, wiele wcześniej, który został, proszę Państwa, właśnie ojcem po raz czwarty w wieku 83 lat. Amerykański aktor włoskiego pochodzenia. Jego dziewczyna, 29-latka, urodziła chłopca, któremu rodzice dali na imię Roman. W poprzednich związkach aktor miał 3 dzieci, które są już dorosłe. Ciekawe tak swoją drogą, jak Al Pacino dogaduje się z teściową, albo z teściowymi właściwie, no bo to tak trzeba byłoby rozważać tę historię. O teściowych jeszcze dzisiaj powiemy w kontekście listów Mozarta, które właśnie trafiły na aukcję do brytyjskiego domu aukcyjnego. Wynika z nich, że Mozart bał się o swoje relacje z przyszłą teściową, która podobno miała nasyłać na niego policję. Co Państwo w tej sprawie myślą? 2 2 7 3. In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? We'll be right back. Pora na trójkę. Będzie godzina 7, to grupa Depeche Mode, Enjoy the Silence. A dlaczego za zabicie pszczoły w Niemczech grozi kara nawet 65 tysięcy euro? O tym powiem Państwu tuż po godzinie 7. Zachęcam także do interakcji dzisiaj o poranku. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Serwis trójki już za niespełna 7,5 minuty.